ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तार्थोपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कतमा आत्मा यह पूछा गया, आत्मा कौन है? शरीर से लेकर के बुद्धि तक जितने विषय हैं इनमें से कौन आत्मा है? क्योंकि उपकारी उपकारक भाव जो होता है समान जाति में देखा है। जैसे आदित्य आदि उपकारक होते हैं, शरीर उपकारी होता है, तो इसी प्रकार यहां भी इनमें से कौन आत्मा, ये प्रश्न है। उत्तर दिया, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति। यही है उत्तर, यही है। इनमें से योयम विज्ञानमय का अर्थ हो गया है जो विज्ञान उपाधि वाला, बुद्धि उपाधि वाला है। कभी भी आत्मा की उपलब्धि होती है तो बुद्धि में, बुद्धि में वृत्ति बननी है, आत्माकार वृत्ति, जैसे अविद्याकार वृत्ति बुद्धि बनाती है उसी प्रकार आत्माकार वृत्ति भी बुद्धि बनाती है। विज्ञान बुद्धि को कहा विज्ञायते, अनेनेति विज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा जाता है। यहां विज्ञान शब्द का अर्थ ऐसा है, आनंदम विज्ञानम ब्रह्म, इसमें नहीं है, वो विज्ञान अलग है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम वाला विज्ञान, विज्ञान स्वरूप है कहा, वो भाव में प्रत्यय है। और यहां पर कारण कारक में प्रत्यय है, विपूर्वक ज्ञात आतिशील प्रत्यय विज्ञान में बुद्धि, तो विज्ञान कह दिया। आगे बोला योगम विज्ञान, विज्ञानमय है, विज्ञान प्राय है, तो कहा प्राणेशु बोल दिया, दूसरा विशेषण लगा दिया उसका, विशेषण विज्ञानमय का विशेषण प्राणेशु। प्राण माने इंद्रिया, माने पंचदश जो देते हैं, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच प्राण, ये पंद्रह विषय कहते हैं। प्राणेशु में जो सत्य प्राणों में ऐसा दिखाई पड़ता है, सप्तमी का अर्थ में आधार आधे भाव दिखाई पड़ता है, किंतु नहीं, या प्राणेश में सत्य होती समीप अर्थ को लेकर है, इंद्रियों के समीप है। अब प्रश्न होगा इंद्रियों के समीप क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि आत्मा हो या शंका करने जा रहे उसके खंडन करेंगे, नहीं बुद्धि के भी भीतर है, बुद्धि आत्मा नहीं, ये कहना चाहते हैं। विशेषणांतरम आदाय व्यावर्त्याम शंकाम उक्त्वा पुनः अवतार्य व्याकृति कहते हैं। विशेषणांतर, आगे विशेषण क्या है, बुद्धि, आगे अंतर ज्योति, कई विशेषण है, बुद्धि है। विशेषणांतरम आदाय व्यावर्त्याम शंकाम, पूर्वादि की शंका क्या होगी भाष्य में दिखाएंगे, शंका उस शंका को पुनः अवतार्य, उसको अवतार में लेकर के व्याख्या करते हैं इसके आगे। भाष्य में कहा हृदि, ये विशेषण है, विज्ञान में एक विशेषण, प्राणेशु एक विशेषण हो गया, उसका अर्थ समीप कहा था, अब हृदय दूसरा विशेषण है। हृदय शब्द का अर्थ हृदयस्थ बुद्धि, ये लेना है, अजहत लक्षण करके हृदय शब्द का अर्थ हृदय होता है, किंतु हृदयस्थ बुद्धि को लेना है, सप्तमी हृदय, ये विशेषण है विज्ञान में एक विशेषण। तत्र शंका आ जाती है, यहां इसमें एक शंका होती है, क्या शंका होती है, प्राणेशु प्राण जाति है बुद्धि से आती, उपकारी उपकार भाव समान जाति में देखा है, तो प्राणेशु प्राण पूर्व में प्राणेशु आया है, तो प्राण के सजातीय माने इंद्रियों के सजातीय है बुद्धि, वही होने चाहिए। हृदय शब्द हृदय का अर्थ बुद्धि होनी चाहिए, शंका की कहते हृदय अंतर, ये विशेषण देते हैं, बुद्धि नहीं, बुद्धि के भीतर, अंतर माने भीतर, बुद्धि के भीतर है विज्ञान, ये विज्ञान में कहां है, प्राण के पास इंद्रियों के समीप, बुद्धि के भीतर है, प्राण के समीप जो बुद्धि है उसके भीतर है, यह अर्थ होता है। टिप्पणी अच्छे और साथ की टिप्पणी में कहते हैं तत्र इति प्राणेशु इति सामिप्त सप्तमी अभ्युपगय, प्राणेशु के सप्तमी को भाष्यकार ने क्या कर दिया, सामिप्त सप्तमी स्वीकार किया, आधार आधे भाव स्वीकार नहीं किया, इंद्रियों में आत्मा नहीं कहा, इंद्रियों के पास समीप कहा, यही है तत्र का अर्थ। प्राणेशु ये जो सप्तमी है, प्राणेशु में वह ये सामिप्य सप्तमी अभी हुए, सामिप्य स्वीकार किया है तो तब तो ये तत् बक्षमाणम स्यात संकेतम, आगे जो संकेत संख्या की जाने वाली वो हो कैसी संख्या, प्राण में समीप में वही बुद्धि है और समान में उपकारी उपकारक भाव देखा है तो बुद्धि आत्मा हो क्या, आत्मा हो उपकारक आत्मा, प्राण उपकारी तो आत्मा बुद्धि ही आत्मा हो यह शंका है। मन विज्ञानवादी बहुत देश को आत्मा मानता है ये कहना है। साथ में कहा प्राणेशु मन प्राण समीपस्था बुद्धिरेव आत्मा से यही अर्थ है, शंका में यही है प्राणेशु का अर्थ प्राण के समीप अर्थ लिया है, प्राण के समीप स्थित कौन है बुद्धि, प्राण माने इंद्रिया, इंद्रिय के समीप में कौन बुद्धि, वही आत्मा हो क्यों उपकारी उपकार समान जाति में देखा जाता है लोग में, तो बुद्धि लेने पर वो भी जड़ ये भी जड़ उपकार उपकार हो जाएगा, जैसे आदित्य आदि के द्वारा शरीर का उपकार होता है जड़ है दोनों, आत्मा बुद्धि हो ये शंका आगे तो कहा नहीं, हृदय अंतर बुद्धि नहीं बुद्धि के भीतर है आत्मा अंतर इति ये विशेषण दिया आठ की टिप्पणी बुद्धौ हृदय माने बुद्धौ एक कहा। अच्छा भाष्य है हृत शब्द ना पुण्यरिका कारो मांस पिंड, हृत शब्द के द्वारा लोक में प्रयुक्त क्या होता है तो कमल के आकार का एक मांस का पिंड है उसको हृदय बोलते हैं, हृत बोलते हैं लोक में प्रसिद्ध है, माना शक्ति वृत्ति से अर्थ लेते हैं तो हृत का अर्थ मांस पिंड होता है, कमल के आकार का है, खिला हुआ कमल नहीं, खिलने से पहले का कमल के जैसा आकार होगा वैसे आकार वाला है ये एक मांस पिंड, इसको हृत शब्द से बोला जाता है, हृदय बोला जाता है हृत बोला जाता है, यही होता है तास्थ्या उसमें होने से हृदय के भीतर है बुद्धि तास्थ्या बोले तस्मिन तिष्ठति तस्थ तस्वाव तास्थ्या तास्थ्या वहां होने से माने हृत शब्द का अर्थ मांस पिंड होता है कमल के आकार का होता है हृत, और उसमें होने से बुद्धि को हृत कह दिया, माने अजात लक्षण लेकर कहा अजात लक्षण से कहा गया ये कहा तास्थ्यात हृत बुद्धिर हृत बुद्धि को ही हृत कहा जाएगा यहां हृदय माने हृदय नहीं हृदयस्थ बुद्धि को हृत कहा गया तस्याम हृदय बुद्धव का उस बुद्धि में ये अर्थ हृदय वाले बुद्धव आठ की टिप्पणी में कहते हैं अनुगतो भाती ये आत्मा अनुगत दिखाई पड़ता है बुद्धि में कहा बुद्धि आत्मा नहीं बुद्धि में अनुगत दिखाई पड़ता है भाती एक अंतर इति बुद्धि वृत्ति व्यतिरेक प्रदर्शनार्थम अंतर शब्द क्यों लगा दिया कहते अंतर इसलिए बुद्धि के वृत्तियां आत्मा हो यह शंका ना आ जाए बुद्धि तो नहीं बुद्धि में जो वृत्तियां बनती हैं वो आत्मा ऐसी शंका के निवृत्ति के लिए कहा नहीं उसकी निवृत्ति का अंतर बोला बुद्धि वृत्ति बुद्धिस्थ है बुद्धि में स्थित होते बुद्धि वृत्ति मान बुद्धि में स्थित मान आधार आधेय भाव है वृत्ति में और बुद्धि में किंतु भीतर नहीं है वो इसलिए कहा अंतर शब्द लगा दिया आत्मा बुद्धि वृत्ति नहीं बुद्धि वृत्ति तो बुद्धि में है ये बुद्धि के भीतर है आत्मा अंतर इति बुद्धि वृत्ति व्यतिरेक प्रदर्शनार्थम बुद्धि वृत्ति के अभाव दिखाने के लिए बुद्धि वृत्ति नहीं है आत्मा इसलिए लघु टिप्पणी में कहा अत्र वार्तिक यथा इस विश्व वार्तिक है हृत्याधार निर्देशाध्यस्ता आत्मेति संकेते वृत्तयो तो निवृत्त्यर्थम अंतर इत्युपदिश्यते हृदय इति आधार निर्देशात आधार का हृदय शब्द भी है आधार होता है वहां जैसे गृह आस्ते बोलेंगे तो क्या हो जाता है घर में रहता है घर आधार है व्यक्ति आधेय होता है तो हृदय शब्द भी है घटे जलम बोलेंगे तो आधार आधे भाव होता है घट में जल ऐसा होता है तो यहां हृदय शब्द भी है हृदय ऐसा कहने से हृदय इति आधार निर्देशात हृदय शब्द दिया है आधार का निर्देश होने से धिष्ठा आत्मा इति संकेत वृत्तयो धिष्ठा वृत्तया आत्मा इति संकेत बुद्धि में स्थित जो वृत्तियां हैं आधार आदि भाव उनमें है हृदय शब्द आने से धिष्ठ माने बुद्धिस्थ जो वृत्तियां हैं वही आत्मा इसकी शंका होगी वृत्तियां आत्मा है तब तक ऐसी शंका आ सकती है सप्तमी के द्वारा हृदय शब्द में सप्तमी आने से अतो निवृत्त्यर्थम बुद्धिवृत्ति के निवृत्ति के लिए अंतर इति उपदिश्यते कहा अंतर लगा दिया बुद्धि वृत्ति बुद्धि के भीतर नहीं है बुद्धि के ऊपर है आधेय है बुद्धिवृत्ति, किंतु आत्मा भीतर है, यह अंतर शब्द उपदेश किया जाता है। परागर्थानुसारिण्यो यतोधि वृत्तयस्ततः विशेषणादंतरिति व्यावर्त्यन्ते परात्वतः। परागर्थानुसारिण्यो, बुद्धिवृत्ति जो होती है ना बाहर के विषय को अनुसरण करने वाली होती है, पराग अर्थ बाहर के विषयों को अनुसरण करते हो बुद्धिवृत्तियां। पराग अर्थान अर्थ अनुसारिण्यो यतो धीवृत्तय, धीवृत्तय पराग अर्थ अनुसारिण्य, बुद्धिवृत्ति जो है ना बाहर के विषयों को विषय करने वाली होती है, अनुसरण करने वाली होती है। तथा इसी कारण से विशेषणान विशेषणात अंतरिति, अंतरिति विशेषणाद, या विशेषण क्या दिया है अंतर, हृदय अंतर बोला है, वो तो बाहर से आने वाली होती है बुद्धिवृत्ति, बाहर के विषयों करती है, या हृदय अंतर विशेषण दिया, ये विशेषण पहले से। अतो निवृत्त व्यावर्तनते परात्वतः, ये वृत्तियां व्यावृत्ति हो जाती है, अलग क्यों परात्व तो बाहर बाहर के विषय करने वाले होते हैं, ये तर्क नहीं ये कहा। परात्वता माने प्रतिचय, किसके बाहर है, आत्मा से बाहर है, कौन वृत्तियां बाहर है, प्रतिचय माने आत्मा, आत्मा से बाहर होने से कहा, यही है। तो आगे भाष्य में कहते हैं ज्योतिर अवभाषात्मकत्वात् आत्मा उच्चरे है, ज्योति शब्द है, योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर, अंतर का विशेषण क्या है तो ज्योति, वो ज्योति है, प्रकाशक है, अवभाषक का प्रकाशक है, बुद्धि से लेकर के विषय तक का प्रकाश प्रकाशक वही है, कहते हैं ज्योति ही जो विशेषण लगाया हृदय अंतर ज्योति आया, ज्योति का अर्थ अवभाषकात्मकत्व, प्रकाश स्वरूप होने से, कैसे स्वरूप हो प्रकाशक, प्रकाश स्वरूप है वो, माने से आत्मा ज्योति इति अभिधीयते, आत्मा को ज्योति शब्द से कहा जाता है, प्रकाश स्वरूप होने के कारण ज्योति कहा, प्रकाश माने भौतिक प्रकाश जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान स्वरूप है वो, उसी से सब जाना जाता है, ये कहा। दस की टिप्पणी में कहा प्रकाशकत्वाद बोल दिया, अभासकत्वाद का अर्थ प्रकाशकत्वाद, प्रकाशक होने से ज्योति शब्द आत्मा को कहा गया है, माने बुद्धि के भी भीतर है, ज्योति प्रकाशक रूप है, वो प्रकाश स्वरूप है आत्मा, ये कहा गया, यही है सारा विशेषण हो गया अब तक, योयम विज्ञान वय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति पूरा हो गया। तेन ही अवभाषक है ना, वही आत्मज्योति जो अवभाषक है, सबका प्रकाशक है, उसके द्वारा आत्मना, तेन ही अवभाषक है ना आत्मना, वो अवभाषक जो स्वरूप है आत्मा, उसी ज्योति के द्वारा ही, ज्योतिषा उसी ज्योति से आस्ते पल्ले से कर्म गुरुते चेतनवान इव चेतनावान इव ये अयम कार्यक्रम पिंडो, ये जो कार्यक्रम का जो पिंड है ये उसी के द्वारा ही ये सब कुछ करता है, आस्ते बैठता है उस ज्योति से, किस ज्योति से, जो आत्मज्योति है, आत्मज्योति के द्वारा ही करता है, ये कहा। तेन ही अवभाषक आत्मना ज्योतिषा, वही प्रकाशक जो ज्योति है आत्मज्योति है, उसी ज्योति के द्वारा ही आस्ते बैठता है, पल लेते इधर जाता है, कर्म करते काम करता है, चेतनावान इव चेतना जैसा बना हुआ, चेतना जैसे वाले होते उस प्रकार बना हुआ है, चेतन जैसा बना हुआ है ये कार्यक्रम में, उसी ज्योति के द्वारा, किस ज्योति के, आत्म ज्योति से ही, अयम कार्यक्रम पिंड हो, यह कार्यक्रम पिंड इस तरह से हुआ है, मान चेतन जैसा भास रहा है, उसी के द्वारा सारा काम उसी से करता है आत्मज्योति से, आत्मा के बिना कोई काम कर ही नहीं पाएगा, वृत्त से भी काम करेगा क्या, आत्मज्योति से कार्य करता है सारा, चाहे इंद्रियां हो चाहे शरीर हो, कार्य करना पिंड बोलती है पूरा समुदाय। एक नंबर टिप्पणी का प्रतीयते, कहा चेतनावान इव प्रतीयते, चेतना जैसे चेतना वाले जैसा होता ही है, बात तो बदल ऐसा प्रतीत होता है इसको, ये जड़ है, चेतन जैसा लगता है, उसे आत्मज्योति के कारण कार्य करना पिंड का, कैसे कहते यथा आदित्य प्रकाशस्तो घट, दृष्टांत दिया, जिस प्रकार आदित्य के प्रकाश में स्थित घट अपने क्रिया करता है, उसी प्रकार ये भी वैसे घट के समान है, ये प्रकाश के बिना घट में कोई कार्य नहीं हो सकता, इस प्रकार यहां भी आत्म प्रकाश में कोई कार्य नहीं हो सकता, यथा आदित्य प्रकाशस्तो घट, ये दृष्टांत दिया, मान ये शरीर का दृष्टांत, शरीर कैसा है, जैसे आदित्य के प्रकाश में स्थित घट उसी प्रकार है, बिना प्रकाश का कोई कार्य नहीं, आत्म प्रकाश के यथा यथा अथवा दूसरे दृष्टांत मरकत आदि बने क्षीरादि द्रव्य प्रक्षिप्त मरकत मणि, जिसको पन्ना बोलते हैं, पन्ना पन्ना कहते हैं, हीरा मोती जवाहर पन्ना जो बोलते हैं, रत्नों में आते हैं, मरकत मणि कहते हैं उसका नाम, पन्ना का नाम, मरकतादि मणि, मरकत आदि जो मणियां हैं उसके पहचान के लिए मणि है कि सामान्य पत्थर है, पहचान के लिए दूध में डाल देते हैं उसको, दूध में डालने से अगर मरकत मणि होगी तो अपने आकार में दूध गर्म करा देगी, आवाज छोड़ेगी, वहां उसको निकालने पर दूध सफेद दिखेगा, किंतु जब तक वो मणि वहां भीतर में है तब तक दूध लाल दिखाई देगा। ये कहते हैं यथा मरकतादि मणि क्षीरादि द्रव्य प्रक्षिप्त दुग्धादि द्रव्य डाल दिया गया, मरकतादि मणि है परीक्षण आए, किसके लिए, परीक्षा के लिए, मानिए वास्तव में मणि है या नहीं, परीक्षा के लिए, आत्म सहाया सहायम एवं तत्राद द्रव्य करती है, अपने आवास कर देती है, क्षीरादि द्रव्य को अपना आवास कर देती है, जैसे डाला जाए वैसे दूध दिखेगा, जिस रंग का होगा मणि होगी वैसे रंग दिखने लग जाएगा दूध में, तो पक्का होगा मणि करके पहचाना जाता है, मणि के पहचान के लिए ऐसा करते हैं, मरकत आदि मणि के पहचान के लिए करो, क्षीराज द्रव्य को अपने आभास कर देती है, अपने आकार जैसा बना देती है वहां, तादृक यथात आत्मज्योति, उसी प्रकार ये जो आत्मज्योति है ना, ये दृष्टांत हो गया, इसी प्रकार यह आत्मज्योति बुद्धेरपि हृदयात सूक्ष्मत्वात्, बुद्धि जो हृदय है, हृदय शब्द से कहा बुद्धि है, उसके भी सूक्ष्म होने से, क्या होने से, सबसे सूक्ष्म आत्मा, बुद्धि से भी सूक्ष्म, सबसे थूल है विषय, विषय की अपेक्षा शरीर सूक्ष्म, शरीर की अपेक्षा इंद्रिया सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धि की अपेक्षा आत्मा सूक्ष्म है, और थूल की तरफ देखेंगे तो आत्मा की बुद्धि स्थूल है, बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है, मन की अपेक्षा इंद्रिय स्थूल है, इंद्रिय की शरीर, शरीर में विषय और सूक्ष्म तारतम्य ऐसा होता है। तो जैसे मरकदादि मणि होती है, क्षीरादि द्रव्य दुग्धादि द्रव्य में डाल दिया गया, किसके लिए, परीक्षा के लिए डाला गया था कि मणि है या नहीं, परीक्षा के लिए, आत्म सहाय में बता क्षीरादि द्रव्य करती हो, अपना यह आवास कर देते क्षीरादि द्रव्य को, अपना जैसा बना देती है, मानो जब तक वहां है जिस आकार के मणि होगी वही आकार में दिखेगा, दुग्धादि दिखते हैं ऐसा होता है, तादृक ये तत् आत्मज्योति, उसी प्रकार की आत्मज्योति है, मरकदादि मणि के स्थान पर है, क्या करते हैं आत्मज्योति, बुद्धेर अभी हृदयात सूक्ष्म, बुद्धि से भी, बुद्धि माने हृदय, उससे भी सूक्ष्म होने से, आत्मज्योति सूक्ष्म होने से हृदय अंतस्थम अभी, हृदय के भीतर होने पर भी सूक्ष्म है, किंतु हृदय के भीतर कहां है, हृदय अंतर बोला हुआ, हृदय अंतस्थम अभी बुद्धि के भीतर होने पर भी, हृदयादिकम कार्यकरण संघातम एकीकृत, हृदय से लेकर के कारण संघात को पूरा एक करके सबको प्रकाश कर देता है, एकीकृत आत्मज्योति छायम करोति, अपना चैतन्य इसमें देखने लगता है, आत्मज्योति के कारण सब में चैतन्य का आवास देता है, क्या देता है, चैतन्य का आवास देता है, जिस प्रकार वो मणि अपने समान दूध आदि को बनाती है आवास देती है, वास्तव में मणि निकालेंगे दूध सफेद दिखेगा, ठीक इस प्रकार चैतन्य भास देता है शरीर, बुद्धि से लेकर के शरीर, स्थूल शरीर तक, इंद्रियों को भी एक साथ सबको देता है, सब चेतन जैसे लगते हैं, वास्तव में चेतन नहीं है, एक पारंपरिक सूक्ष्म स्थूल तारतम्यात सर्वांतर सर्वांतर तमत्वाद का, परंपरा से स्थूल और सूक्ष्म की परंपरा से देखते हैं, सूक्ष्म स्थूल से देखेंगे तो विषयों की अपेक्षा शरीर सूक्ष्म है, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म आत्मा, थूल की तरफ जाएंगे आत्मा की अपेक्षा बुद्धि स्थूल है, और बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है, मन की अपेक्षा इंद्रियां स्थूल है, इंद्रियों की अपेक्षा शरीर, शरीर की अपेक्षा विषय, यह स्थूल सूक्ष्म तारतम्य भाव से, तारतम्य सर्वांतरमत्व, दोनों तरफ से सर्वांतर होता है, वो सूक्ष्म के सूक्ष्म ही रहेगा, वो विषयों की तरफ जाते हैं तभी सूक्ष्म है, आत्मा की तरफ आते हैं तभी सूक्ष्म है, सबके भीतर है, सबके भीतर वो करके प्रकाश कर रहा है, आवास देकर के प्रकाश कर रहा है, सबके भीतर है होकर प्रकाश करता है, यही है विज्ञानमय का अर्थ, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति, यही आत्मा का अर्थ, ये बता दिया, टिप्पणियां होगी, दो नंबर टिप्पणी में कहा आत्म छाया में भाई आत्मना छाया यत्र, वो मणि क्या करते अपने आवास है जिसमें, किन दुग्धादि में छेरादि द्रव्यों में आवास अपने छाया है जिसमें, किसमें, बुद्ध गुजार बहुग्री समास करना आत्मछाया, आत्मना छाया यत्र, ऐसा विग्रह करना, अपनी छाया है जिसमें, मरकतमणि की छाया कहाँ है, दुग्धादि तो ये है स्वाभाषम इत्यर्थ, उसका अर्थ अपना आभास, स्वयं नहीं, वो निकालने के बाद तो फिर वो दूध सफेद सफेद दिखेगा, जब तक वहां है तब तक दूध को वो आकार में दिखाई देगा, स्वाभाषम अपना आवास कर देती है। ठीक इस प्रकार आत्मा भी पूरे बुद्धि को, मन को, शरीर को, सबको, इंद्रियों को, सब एक साथ आवास देता है, चेतन जैसे लगते हैं ये, यही आवास है उसका, वास्तव में चेतन नहीं है किंतु आत्मा के होने से चेतन जैसे बने, यही आत्मा है, जिसके कारण से इसमें चैतन्य जैसे भान होता है वो आत्मा है, ये समझना है। ठीक है, तीन की टिप्पणियों का तादृक कहा था ना, मरकत सदृक, जो मरकत मणि के समान है आत्मा, समझो दृष्टांत दिया मरकत मणि का, उसके दाष्टांतिक आत्मा उसके समान ही है, जैसे आवास देते बरकत बनी देता है, इस प्रकार आत्मा भी सब में आवास दे रहा, आत्मा स्वयं चेतन तो नहीं है, चेतन आभास है, यही है। चार की टिप्पणी में कहा हृदय शब्द वाच्य आया बुद्धे इति सामान्य करण, यही हृदय हृदयात है आगे इधर बुद्धे है, दोनों समानाधिकरण पंचमी, हृदय शब्द का वाच्य है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म होने से यही आता है, अति सूक्ष्म है वो आत्मा, इसे कहा हृदय से लेकर के विषय तक सबको आवाह देता है, फूल सूक्ष्म तारतम्य भाव से, कहा था टीका से देखें, विशेषणांतर से तात्पर्य महा, जो विशेषणांतर है ना आगे क्या विषय, हृदय के आगे अंतर विशेषण, उससे तात्पर्य बताते हैं अंतर इति, कहा अंतर इति बुद्धिवृत्ति व्यतिरेक प्रदर्शनार्थम, हृदय बोलने से हो जाता फिर अंतर क्यों कहा, कहते बुद्धिवृत्ति रहो, हृदय में बुद्धिवृत्ति यहां रहती है, बुद्धि की वृत्ति नहीं, वो नहीं, उसके भीतर है बुद्धि वृत्ति, हृदय हृदय आधार है, बुद्धि वृत्ति आधे है, हृदय में है वो बुद्धि वृत्ति, हृदय में है आत्मा, उसके भीतर है सूक्ष्म है, यही है। ज्योति शब्दार्थम आह, ज्योति माने क्या, कहते ज्योतिर अववास आत्मकत्वात् आत्मा उच्यते, या ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाशक होने से आत्मा को ही ज्योति कहा, ठीक है। तस्य ज्योतिष्टम स्पष्ट है, आत्मा को तस्य माने आत्मा, ज्योतिष्टो का स्पष्टीकरण करते, ज्योति है वो प्रकाशक है, उसके स्पष्टीकरण करते हैं, कहा तस्य तेरह की टिप्पणी है ना, आत्मा उस आत्मा को ज्योतिष्ट के प्रकाश करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तेन कहा, तेन ही माने आत्मना, तेन ही अवभाषक है ना आत्मना ज्योतिषा, वही प्रकाशक जो ज्योति है उसके द्वारा, आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते चेतनावान इव ही अयम कार्यकर पिंड, यह शरीर आदि इंद्रियादि जो पिंड है ना सारे, बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने हैं ये सब इसी के द्वारा ही सब काम कर, आंख चक्षुर आदि भी उसी के माध्यम से देखना आदि काम करती है, और ये पिंड भी उसी के कारण स्थूल शरीर में ऐसे काम करते हैं, मन भी उसके बिना काम नहीं कर सकता, बुद्धि भी नहीं कर सकती, ऐसा ज्योति है वो, आस्ते मन बैठता है, पल्लयते कर्म करता है, पल्लयते इधर उधर जाता है, परिता अयते पल्लयते, यही है कर्म करते, चेतनवान चेतना जैसा होकर के काम करता है, चेतनावान के समान चेतन वाला होकर के जैसा होकर ऐसा कार्य कर पहले काम करता है, वही आत्मज्योति वही है, जिसके सान्निध्य प्राप्त करके चेतन जैसा बनकर काम कर रहे हैं वही आत्मज्योति, प्रत्यक्ष दिखाने का तो भाई नहीं, इस तरह से समझना है आत्मज्योति को, यह है आत्मज्योति कहने का संभव नहीं, जिसके सत्ता में यह सब चेतन जैसे काम कर रहे हैं वो आत्मज्योति, ठीक है। कहते हैं आत्मज्योतिषा व्याप्त से कार्यक्रम संघात से व्यवहार क्षमत्व दृष्टांत, आत्मज्योति के द्वारा जो व्याप्त हुआ कार्यक्रम संघात है, जैसे तपता है पिंड अग्नि से व्याप्त होता है तो जलाने का काम करता है, स्वयं जलाने की शक्ति नहीं उसमें, दग्धृत्व तो नहीं है आय पिंड में लोहे में, किंतु अग्नि से व्याप्त होकर जलाने का काम कर, इस प्रकार आत्मज्योतिषा व्याप्त से आत्मज्योति के द्वारा व्याप्त हुआ कौन, यह कार्यक्रम संघात जो है व्याप्त हुआ है, व्यवहार क्षमत्व आत्मज्योति के द्वारा व्याप्त होने पर व्यवहार के लिए सक्षम होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं कर पाएगा आत्मज्योति के बिना, ये दृष्टांत बता दिया, यथा कहा यथा आदित्यस्थ प्रकाशो प्रकाशस्थो घटेगा, जैसे आदित्य के प्रकाश में स्थित जो घट है अपने व्यवहार के लिए सक्षम बनेगा, तब अग्नि में पड़ा हुआ घट जो होगा व्यवहार के लिए सक्षम नहीं होता, आदित्य के प्रकाश में जो स्थित घट होगा वो व्यवहार के लिए सक्षम होता है। इसी प्रकार है शरीर घट के समान है, आत्मज्योति से काम करता है, यही है। चेतनावान इव इतुक्तम दृष्टांत उपपादय थे, चेतनावान इव कहा है ऐसा कार्यक्रम संघात, चेतना युक्त जैसे होते हैं, चेतना वाले जैसे होते हैं, वास्तव में चेतना नहीं। इसके लिए क्या, जैसे दूध में मणि के सानिध्य, मणि डाल देने पर दूध मणि जैसा दिखता है, मणि के आकार में दिखता है, ऐसा ही भी है। एक आने के लिए कहा, एक यथावा इत्यादि का, यथावा मरकतादि मणि क्षीरादि द्रव्य प्रक्षिप्त दूधादि द्रव्य में डाल दिया है उसको, ऐसे परीक्षण आया, किसके लिए, मणि है या नहीं परीक्षा के लिए, परीक्षण आया। आत्मछाया में वह आत्मा छाया यश, अपनी छाया जिसमें ना आवास है, जिसमें अपने आवास देती है, जिसमें तब क्षीरादि द्रव्य कर दो, वो जो क्षीरादि द्रव्य को ऐसे बनाते हैं मणि इत्यादि। तादृगे वादृग एतदाद आप देती उसी प्रकार है, मणि के समान है ये, बुद्धि रवि हृदय सूक्ष्म कहा। हृदय बुद्धि, हृदय शब्द का बुद्धि, बुद्धि तथोपि सूक्ष्मत्वा, बुद्धि से भी सूक्ष्म है आत्मा, नहीं कि शरीर जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन जाए, बुद्धि के लिए अनुमान करना पड़ता है, कुछ जाना जा रहा है, ज्ञान होता है, इसमें बुद्धि है, यही ज्ञान होगा, नहीं कि बुद्धि देखने का विषय तो है नहीं, ऐसी स्थिति है। हृदय बुद्धि, हृदय मानी बुद्धि, तत्व भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म होने से आत्मा, आत्मज्योति उससे भी सूक्ष्म होते आत्मज्योति ही, तद अंतस्तम अभी बुद्धि के भीतर होता हुआ भी है, तो भीतर जो सूक्ष्म होगा भीतर होता है, भीतर होने पर भी हृदयादिकम संघातम, हृदय से लेकर के संघात कार्यक्रम संघात पूरे को, पूरे के पूरे को सर्वम एकीकृत एक साथ सबको एक साथ स्वच्छायम करोगी, अपने आवास देता है, आत्मज्योति देता है, आवाज देती है सबको, ठीक है, माने चेतनावान जैसे हो जाते हैं वो, यही आवाज देना है, आवास और अवकाश का आवास, छाया छाया अवकाश वही है। पांच के टिप्पणी कहा स्वच्छाया करो तो पांच कहा स्वाभाष से उत्तम कर दे, अपने आवास से युक्त कर देते हैं सब, अति सूक्ष्म भीतर है कि सबके बुद्धि से लेकर के शरीर तक अपना आवास से युक्त कर देता है, चेतन जैसे होकर काम करने लगते हैं उसके आवास मिलने से, ठीक है, करो इति कृत्वा ऐसा करके कहा। इसके लिए ये यथोक्त मणि सादृश्य पूछता हूं, इसको लेकर जो कहा गया मणि के सादृश्य है आत्मा में, कैसा है, जैसे मणि जिस दूध आदि में डाल देते हैं उसी आकार में दूध आदि को बना देती है, माने उसका आवास आता है, वास्तव में मणि गलती नहीं है, दूध वहां से निकालेंगे तो दूध सफेद ही दिखेगा, जैसे आकार उसी का दिखेगा, जब तक वहां मणि है तब तक मणि के आकार में दिखता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा के सामने वे काम करते हैं, ये कहना है। आवास देता आत्मा, वास्तव में चेतन तो नहीं देता, चेतन जैसे हो जाते हैं आवास देता है, मणि ने अपना अंश नहीं दिया, आवास दिया, इसी प्रकार अंतिम योजना आत्मा में वैसे घटाना, जैसे मणि ने किया वैसे ही काम करता है। कथम इदम आत्मज्योति सर्वात्म सर्वम आत्मसाधन करोती तत्रह, कहते हैं बुद्धि से लेकर के शरीर तक यह आत्मज्योति सबको अपने आभास कैसे देगा, वो तो बुद्धि को ही दे सकता है, बुद्धि के पास भीतर है वो, शरीर तक कैसे देगा, कहते हैं परंपरा से सबसे पहले बुद्धि को देता है, बुद्धि चेतनावान जैसी हो गई, उसके बाद मन में संबंध होगा बुद्धि का, किसी में बुद्धि का संबंध का मन में, फिर मन चेतनावान हो जाएगा, फिर उसका संबंध इंद्रियों में, वो चेतनावान जैसे हो जाएंगे, फिर इंद्रियों का संबंध शरीर में चेतनावान जैसे हो जाए, परंपरा से कहा गया पारंपरिक सूक्ष्म स्थूल तारतम्यात सर्वांतरतमत्वाद, कहा परंपरा से सबसे पहले बुद्धि के साथ संबंध आवास देना है, उसके बाद बुद्धि जब आत्मा चेतनता से युक्त हो गए तो उसका संबंध मन में है, मन में चेतन जैसा हो जाता है, फिर मन का संबंध इंद्रियों में है, मन चेतन जैसा हो गया बुद्धि के कारण इंद्रियों में आ गया, फिर आगे शरीर में, ऐसा करके हो जाता है पारंपरिक सूक्ष्म थूल तारतम्यात सर्वांतरतमत्वाद, कहा थूल सूक्ष्म तारतम्य के कारण अथवा सर्वांतरतम होने के कारण सबके भीतर है वो, ये कारण के लिए माने सबसे भीतर है, माने शरीर के भीतर इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि, बुद्धि के भीतर आत्मा, पंचकोशातीत है ना, वो ऐसी स्थिति है, सर्वांतर है, सबकी सबसे भीतर है ऐसा। ठीक है मेरे विषयादिशु प्रत्येक आत्मांतेशु, जब विषयों से लेकर के हम आत्मा तक जाते हैं तो कितने परंपरा बनती है, वहां थूल सूक्ष्म भाव सबसे थूल विषय है, उसकी अपेक्षा शरीर, शरीर की अपेक्षा इंद्रियां, इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि की अपेक्षा आत्मा, यही है। विषयादिशु विषयों से आरंभ करते हैं, थूल थूल को लेकर चलते हैं, विषय सबसे थूल है। विषयादिशु प्रत्येक आत्मांतेशु या आत्मांतक आत्मा तक उत्तर उत्तरम सूक्ष्म तारतम्य आत्मा, उत्तर उत्तर मैंने सबसे थूल है विषय, उसके आगे वाला शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, उसके अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, उसके अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि की अपेक्षा आत्मा सूक्ष्म है। विषयादिशु विषय से जब आरंभ करते थूल की आरंभ करके सूक्ष्म में जाते हैं तो प्रत्येक आत्मा तेषु उत्तरोत्तरम उत्तर उत्तर सूक्ष्म तारतम्यात तेषु एव आत्मादि विषयांत, फिर उसी को उल्टे में देखेंगे, आत्मा से लेकर विषय तक चलते हैं आगे, पहले विषयों की तरफ से गए सूक्ष्म सूक्ष्म तारतम्य में गए और आत्मा से थूल की तारतम्य में आएंगे, दोनों तरफ देखते हैं तेषु उन्हीं में ही विषयों में भी आत्मादि विषयांतेषु आत्मा से लेकर विषय तक थूल तारतम्यात, यहां थूल हो जाएगा, आत्मा की अपेक्षा थूल है कौन, बुद्धि, बुद्धि की अपेक्षा थूल है मन, मन की अपेक्षा इंद्रिया थूल, इंद्रियों की अपेक्षा शरीर थूल, शरीर की अपेक्षा विषय थूल। प्रतिच सर्वस्वात अंतरतमत्वात, यह आत्मा जो है ना सबसे भीतर हो जाता है, थूल से लेकर गए हम विषयों से, आत्मा सबसे भीतर है, और सूक्ष्म को लेकर गए थे पहले, अब थूल को लेकर आते हैं, आत्मा से शुरू होगा सूक्ष्म आत्मा, उसके अपेक्षा बुद्धि स्थूल, सर्व सबसे अंतर हो जाता है एक होने से। तत्र स्वाकार हेतु तो अस्ति, इसलिए उन स्थानों में बुद्धि से लेकर तत्र माने बुद्धि से लेकर विषय तक, इनमें तत्र तत्र उन्होंने माने बुद्धि आदि शरीरों में जितने भी इनमें स्वाकार हेतु तो अस्ति, अपने आकार चेतना का आकार देना, चेतन तो नहीं, चेतन चैतन्य का आकार के कारण आत्मा में है। विषयादिश में एक नंबर टिप्पणी कहा, कठोपनिषद का मंत्र देते हैं, इंद्रेभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मन, मनसुत्थ परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महा पर महान पर, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। इंद्रियभ्य परा ह्यर्था कहते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है कहते हैं, ये पंचीकृत विषय को लेकर नहीं कहा, जिन विषयों से इंद्रिया बनती है सूक्ष्म विषय से, वो कारण है, कार्य के अपेक्षा कारण श्रेष्ठ होता है, ये विषय नहीं, ये विषय तो इंद्रियों का विषय है, ये पंचीकृत वाले हैं, अपंचीकृत अवस्था के जो विषय है वो श्रेष्ठ है। इंद्रिय भी परा हिता पर माने श्रेष्ठ, यह श्रेष्ठ अर्थ में है। अर्थे व्यस्त परम मन, जिन इन विषयों से इंद्रिय बने हैं उससे अपेक्षा और सूक्ष्म विषय से मन माने, क्यों, इंद्रिया एक एक विषयों को जान पाती है, मन पांचों विषयों को जानता है, तो उसके कारणों को तारतम्य भाव है, तभी तो हुआ इंद्रिय परम मन, इंद्रियों की अपेक्षा मन जिससे बना है वो विषय श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन जानता नहीं है, बुद्धि जानती है, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान है वहां, इसलिए मन की मन जिस विषयों से बना था, सूक्ष्म भूतों से बना था, उससे भी सूक्ष्म भूत है बुद्धि में, तभी तो उन्हें विशेषता है, यह अर्थ है। बुद्धेर आत्मा महान पर कहा, मनस महतत्व, वह महतत्व है महान पर कहा, महता परम अव्यक्तम, महतत्व से भी अव्यक्त माने कारण कार्य जो अज्ञान है वो श्रेष्ठ है, क्यों कारण है, अव्यक्ता पुरुष पर उससे भी श्रेष्ठ पुरुष है आत्मा है, उसके आगे करें पुरुष आत्मा परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे कोई नहीं, कोई माने जब गिनते जाते हैं श्रेष्ठता की ओर तो वहीं जाके समापन होना है, उसके आगे कुछ ना कोई परम गति है, परम काष्ठा सीमा वही है, वहां से आगे नहीं, ऐसा बताया होगा ये कहा। इंद्रियभ्य परायर्थ इति श्रुत्यंतरम संधान आह, अन्य श्रुति काठक श्रुति है उसका अनुसंधान के द्वारा कहा, विषयादिशु कहा, विषयों से लेकर के आत्मा तक सूक्ष्म हो जाता है, अति सूक्ष्म आत्मा होता है, थूल के तरफ आते हैं तो आत्मा से सबसे विशेष सबसे थूल हो जाता है, यही कहा था। दो में कहा विषयादिशु तत्र तत्र माने उन्हीं विषयों में ऐसा बताया है। आत्मा सूक्ष्म तात्मभाव से सर्वत्र अपना आकार का आवास देता है, जैसे मणि देती है उस प्रकार दे रहा, आवास दे रहा है, इसलिए चेतना जैसे चेतनावान जैसे होकर काम कर रहा है, ये कहा है। आगे तो क्रोड़ पत्र है, ज्योतिर अववासात्मकत्वात् आत्मा उच्यते, भाष्य में ही था ज्योति प्रकाशक होने से आत्मा को ही ज्योति कहा गया है। यहां हृदय अंतर ज्योति में आया हुआ ज्योति शब्द आत्मा है, यहां ज्योति बाह्य प्रकाश है, आत्मा है, आत्मा होता है। तत्र इतने पंक्ति के ऊपर में 21 बार तक लिखते हैं वार्तिकार, 35 से लेकर 56 तक है, 21 है। तत्राहु वार्तिकाचार्य तथा ये वार्तिकाचार्य कहते इस विषय में कहते हैं, कहा कारण ही कारणम तरी बुद्ध्यादेर आत्मा आत्मत्यत्र प्रसज्यते कार्यस्यांतर्यतो दृष्टम सर्वत्रैव च कारणम। आत्मा सूक्ष्म होने से सबके लिए कारण है, कारण दिखता है तब तो कारण ही होगा, तो सबके भीतर है, क्यों कारण भीतर होता है कार्य बाहर होता है, ये कहते हैं कारण तरी, जब सबसे भीतर कह दिया आत्मा को तो सबका प्रकाशक कहा, तब तो आत्मा कारण हो, कारण होगा। बुद्ध्यादिर कारणम, बुद्ध्यादि कारण आत्मा इत्यत्र प्रसज्यते, बुद्ध्यादि का कारण आत्मा की प्रसक्ति हो गई, क्यों कार्यस्य अंतर यतो दृष्टम सर्वत्र कारण, सर्वत्र जहां भी देखा है कार्य के भीतर कारण दिखाई पड़ता है, घट है मृतिका दिखाई पड़ती है, पट है तंतु दिखाई पड़ता है, कार्य के भीतर कारण दिखाई पड़ता है। तो यहां भी जब ये सब कार्य कोटि में आ गए तो आत्मा कारण है, अंतर बोला तो कारण है, कारण सिद्ध होता है। कहा जाड्यम चात्मन इच्छन्ति कण भूगमत ही विना तेसाम विप्रतिषेधार्थम ज्योतिरित्यभिधीयते। ज्योति क्यों कहा आत्मा को, कहते हैं ये जो कणभुक आदि है ना, वैशेषिक आदि है, कणम भूंगते थी कणभुक, कण कण चुन करके खाने वाले उनको कहते हैं कणभुक आदि जितने भी हैं, आत्मा को जड़ मानते हैं वो, चेतन नहीं मानते, इसलिए यहां ज्योति शब्द का प्रयोग कर दिया है आत्मा चेतन है कहने के लिए, हृदय अंतर ज्योति में ज्योति शब्द इसके लिए कहा। जाड्यम च आत्मने इच्छन्ति, आत्मा को जड़ मानते हैं ये, और कर्णभुक मत जीविना कहते हैं, कर्णभुक वाले जो मत को जीविका चलने वाले हैं लोग हैं, माने वैशेषिक न्याय नैया की वैशेषिक आदि है, तेसाम भी प्रतिषेधार्थम उनको विरोध को रोकने के लिए है ज्योतिरीति अभिधि है, ज्योति शब्द से कहा गया, वो कारण मानेंगे और ये मानेंगे, क्या मानेंगे जड़ मानेंगे, आत्मा को जड़ मानते हैं, माने ज्ञान को चेतन मानते हैं, आत्मा को जड़ मानते हैं, जब ज्ञान कभी होगा आत्मा में तो चैतन्य दिखता आत्मा में, और ज्ञान सुषुप्ति आदि में जैसे मूर्छा अवस्था में ज्ञान नहीं है, वहां जड़ होता है, वास्तव में जड़ है आत्मा, ज्ञान जब होगा तभी चैतन्य दिखता हुआ, हमेशा चैतन्य दिखता है, क्यों हमारी अवस्था दो प्रकार की, जाड्य अवस्था और चैतन्य अवस्था, चैतन्य अवस्था दो अवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए मतलब आत्मा जड़ है ये मानते हैं लोग, आत्मा जड़ है घटादि के समान है ऐसा मानते हैं। योयम इत्यादि न यदा यथोक्तस्यात्म वस्तु न, अथवा योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि वाक्यों के द्वारा, योयम इत्यादि के द्वारा अथवा यथोक्तस्य आत्म वस्तु न, जो कहा गया आत्म वस्तु को कहा ना, सब सारे विशेषण से किसको कहा था, आत्मा को, योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति शब्द के द्वारा कहा गया जो वस्तु है उसका, आत्म वस्तु का प्रकृत ज्योति संबंधो ज्योतिरित्य विधीयते, वास्तव में ज्योति भी कहना बनता नहीं आत्मा को, प्रकरण में जो ज्योति शब्द आ रहा है ना, ये ज्योति शब्द देने का दो मतलब है, एक तो ये है नैया के आदि वैशेषिक आदि वैशेषिक आदि हैं जड़ मानते हैं उसको व्यावृत्ति के लिए प्रकाश कहा, नहीं जड़ नहीं ज्योति है कहा, दूसरी बात यह है ज्योति का प्रकरण चल रहा है यहां, पहले से ज्योति का प्रकरण आया है, आत्मनायु ज्योतिष आस्ते ये आया था पहले, आत्मनायु ज्योतिष आस्ते पल्य थे कर्म गुरु थे विपल्य थे इत्यादि कहा, पूर्व मंत्र में कहा था ऐसा बात, यही है प्रकृत ज्योति संबंधो, प्रकृति ज्योति का संबंध है, प्रकृति ज्योति आत्म ज्योति पूर्व मंत्र है, ज्योति संबंधो ज्योति इति अभिधीयते, इसे उसी को लेकर ज्योति कहा गया यहां, हृदय अंतर ज्योति ज्योति का संबंध है इसलिए ज्योति बोल दिया, पूर्व आत्मा की चर्चा थी ज्योति शब्द ही कहा था, आत्मा आयु ज्योति आस्ते पल्य थे कर्मगुरु इत्यादि कहा था, यही है आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवति कहा था। वो तो ज्योति का सब प्रकृति ज्योति का संबंध है, इसलिए हम ज्योति कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। उपादान भी बुद्धियादेर आत्मा विद्यति भण्यते सकृत विभातम चिन्मात्र ज्योतिरित्युपदिश्यते। वास्तव में कारण नहीं है आत्मा, कारण मानने वाले कौन है, ये माने जो भीतर होगा कारण होता है, नहीं आएगी वैशेषिकों ने कहा था वो कारण शब्द से कहा था पूर्व, वो दोनों मत का खंडन, उन्होंने एक बात को जड़ कहा था और एक कारण कहा था, उसको खंडन के लिए कहा ज्योति शब्द का प्रयोग कर दिया। आगे उपादान जो कारण होगा आत्मा नहीं है, उपादान भी बुद्धि आदि आत्मा विद्यादि भण्य थे, जो माने ये जो बुद्धि आदि का जो उपादान कारण है, बुद्धि मन इंद्रिय शरीर आदि के उपादान कारण क्या है, आत्मा का अविद्या आत्मा का अज्ञान वो उपादान कारण है, आत्मा नहीं, आत्मा का जो अज्ञान है उपादान कारण वही है, आत्मा कारण नहीं, आत्मा तो कारण के लिए कार्य बनी न तसे कार्य कारण जो विद्युत वाला है कहा जाता है, बड़ा शब्द धातु है ऐसा कहा जाता है। उपादान में बुद्धियादेर आत्मा विद्यति भण्यते कहा, अभी बुद्धियादि के जो उपादान कारण है ना जिससे बुद्धियादि बनते हैं क्या है, आत्मा का अविद्या है अज्ञान, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तो बुद्धियादि बनी है, ये कहा जाता है। सकृत विभातम चिन्मात्रम ज्योतिरिति उपदिश्यते, ज्योति क्यों कहा आत्मा कहते हैं, सकृत विभातम प्रकाशमय है वो, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, चिन्मात्र है वो, इसलिए उसको ज्योति शब्द से कहा गया है, आत्मा को जो है ज्योति शब्द से कहा जाता है, जो सकृत विभात है एक ही बात, प्रकाशित है उदयास्त रहित है वो, और चिन्मात्र है चेतन मात्र है, इसलिए ज्योति कहा जाता है आत्मा को, कारण नहीं माना जाता आत्मा, कारण बुद्धि आदि का उपादान कारण तो अज्ञान का, आत्मा का जो अज्ञान है उसको माना जाता है, और ज्योति तो यही है सकृत विभातम प्रकाश, प्रकाश है चिन्मात्र है ज्योति उपदेश, उसके ज्योति शब्द से उपदेश दिया जाता है। वस्तु वृत्ते न प्रद्वस्त विशेषा ज्ञानम आत्मन ज्योति रूपम भास्वत प्रत्यंग मात्र सतत्वकम, वस्तु उसका स्वाभाविक रूप से, उसका आत्मा का स्वभाव क्या है, वस्तु वृत्ते, वस्तु वृत्ते न प्रद्वस्त विशेष अज्ञानम आत्मन, आत्मा का अज्ञान है ही नहीं वास्तविक दृष्टि से देखने पर, सूर्य में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता, आत्मा में अज्ञान होना संभव नहीं वस्तु वृत्ति से, ये तो औपाधिक दृष्टि से देखा गया अज्ञान है करके, वास्तव में अज्ञान नहीं आत्मा में, सूर्य के सूर्य में कभी अंधेरा बैठ सकता है क्या, अज्ञान अंधेरा स्वरूप है, तमह बोला जाता है आच्छादक है अज्ञान, जैसे अंधेरा आच्छादक होता है वस्तु को ढकता है, उस प्रकार ये भी वस्तु ढकने वाला है, वस्तु वृत्ति जब वास्तविक वस्तु के माध्यम से देखते हैं तो प्रद्वस्त निषेध निशेष अज्ञानम आत्मना, सारा का सारा अज्ञान आत्मा का अज्ञान नष्ट है, ऐसे आत्मा को ही ज्योति रूपम इदम भास्वत, यह आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, अज्ञान होना संभव नहीं वहां वास्तविक दृष्टि से, भास्वत प्रत्यंग मात्र सतत केवल आत्मा मात्र ही है वो, चेतन मात्र है और कोई नहीं, कोई अज्ञान आदि का संबंध होना संभव नहीं वस्तु वृत्ति से देखने पर, यह तो औपाधिक दृष्टि से देखा जाता है, अज्ञानकालीन दृष्टि में आत्मा अज्ञान का संबंध करके कहा जाता है, वास्तव में नहीं। ज्योति संविच्यते प्रत्यंग आत्मेति विपदिश्यते स्वार्थम यत् प्रसते नित्यम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, वह आत्मा को अनेक शब्दों से कहा जाता है, ज्योति शब्द से कहा जाता है कहीं, कहीं संवित शब्द से कहा जाता है, कहीं क्षिति माने चेतन शब्द से कहा जाता है, प्रत्यंग बोला जाता है कहीं, प्रत्यंग आत्मा बोला जाता है कहीं, विपदिश्यते इस प्रकार से व्यवहार होता है आत्मा, स्वार्थम यत् प्रथते नित्यम जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसको कहते हैं, देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से ना तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, अपने स्वरूप का ख्यापन करता है आत्मा, तीनों में थाई रूप में आत्मा है, मैंने कल ऐसा काम किया था, किसने किया था, और रात्रि में मैंने ऐसा स्वप्न देखा, वो शरीर ने नहीं देखा, आत्मा है वो बोलने वाला, और आज मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं, कल का काम आगे बढ़ाता हूं बोलता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जाना, ऐसा ऐसा बोलता है उठने के बाद, तीनों कालों में आत्मा के अस्तित्व दिखता है, स्थायित्व है, और इनका व्यावृत्ति दिखते है, जागृत वाला बुद्धि आदि वहां स्वप्न में नहीं है, स्वप्न वाले सुषुप्ति में नहीं है, व्यावृत्ति है आत्मा की अनुवृत्ति है, और इनकी व्यावृत्ति ये दिखती है। कहा स्वार्थम यद प्रथदे, स्वार्थ का ही ख्यापन करता है, प्रथख्यापन धातु है, अपने स्वार्थ अपने भी प्रयोजन सिद्ध करता है आत्मा, माने लोगों को ये तीनों में जो एक स्थायी रहने वाला पदार्थ आत्मा है ऐसा समझाने के लिए ऐसा काम कर रहा हो। स्वार्थम यद प्रथदे नित्यम जागृत सुश्रुति, जागृत सुश्रुति आदि अवस्थाओं में अपना ही ख्यापन करता है आत्मा। बुद्धियादिशु पदार्थेशु यागमापाय वस्तुषु, बुद्धियादि जो है पदार्थ है बाहर के विषयों के लिए है, अन्य के लिए है, अपने लिए नहीं है। बुद्धि बुद्धि बुद्धि के लिए नहीं है, बुद्धिमान के लिए बुद्धि है, किसके लिए है? अन्य के लिए है। मन भी ऐसा ही है, मन अपने लिए कुछ भी नहीं है, जो मन वाला व्यक्ति मनुष्य व्यक्ति होगा उसके लिए मन होता है। इंद्रिया भी अपने लिए इंद्रिय काम नहीं करती, पदार्थ होते हैं दूसरे के लिए होते हैं, और आत्मा स्वार्थ है अपने लिए है, ऐसा देखा है। बुद्धियादिशु परार्थेशु, जो बुद्धियादि जो परार्थ विषय है, स्वार्थ नहीं परार्थ है, अपने लिए नहीं होते, वो दूसरे के लिए होते हैं। संघात जो होता है ना परार्थ होता है, संघात जो होगा परार्थ होता है, अपने लिए स्वार्थ नहीं होता। यागमापाय वस्तुषु, या आगमापाय वस्तु आने जाने वाली वस्तु बुद्धियादि, हमेशा नहीं, उसमें एक थाई वस्तु है आत्मा। स्वयं रूपेण योभाति स्थाष्णो स्वार्थ सबण्यते, ये स्वार्थ किसको बोला जाता है? अपने रूप से जो रहता हो उसको कहते हैं स्वार्थ। स्वयं रूपेण, स्वयं अपने रूप से जो भाती जो प्रकाशित होता हो, थाष्णु थाष्णु है हमेशा रहने वाला, स्थिर रहने के स्वभाव वाले को थाष्णु कहा जाता है। स्वार्थ यदि सब बनने थे, स्वार्थ शब्द से उसको कहा जाता है। ज्योति इत्यस्य बुद्ध्यादेर आगमा पाय सिद्धित स्वयं मातृक एवायम आत्मत्वाद एव कारणात्। ज्योति इत्यस्य, ये जो शब्द है ज्योति शब्द है, इस आत्मा का ज्योति कहा। बुद्ध्यादेर आगमा पाय सिद्धित, बुद्ध्यादि आगमा पाय सिद्धि होने से, बुद्ध्यादि आगमा पाई है आने जाने वाले हैं, इसके लिए ज्योति कहा गया। ठीक है, स्वयं मातृक, इसको जानने के लिए कोई नहीं, स्वयं प्रमाण वाला है, स्वयं स्वयं प्रमाण वाला, अन्य प्रमाण से ज्ञान होने वाला नहीं है, स्वयं प्रमाण वाला है, स्वयं मात्र के एवायम ऐसा है आत्मा। आत्मत्वाद एव कारण, क्यों? आत्मत्व ही कारण है, आत्मत्व होने से स्वयं प्रमाण है। यदि हम ही न हो, हम प्रमाण देते, ये अमुक प्रमाण से अमुक वस्तु की हम सिद्धि करते हैं ऐसा बोलते हैं, पहले हमारे सिद्धि होनी चाहिए तभी हम प्रमाण से अन्य वस्तु की सिद्धि करेंगे। स्वयं मात्र के स्वयं प्रमाण है, परतः प्रमाण नहीं है, दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता है आत्मा, स्वयं मात्रिक है, स्व प्रमाण, स्वयं प्रमाण है। क्यों? आत्मा ही नहीं होगा तो किसको सिद्ध करे? आत्मा की सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए, तो आत्मा ही सिद्ध न हो तो प्रमाण कौन देगा, कैसे सिद्ध करेगा? एक आत्मत्वादेव कारण बोल दिया, आत्मा होने से ही स्वयं प्रमाण वाला है। ठीक है, अनेडाई वैथोक्त ज्योतिषा सकलम जगत सर्वभाव विग्रह आवेति निर्विकारेण भास्वता, अनेन यथोक्तेन ज्योतिषा निर्विकारेण भास्वता सर्वभाव विग्रह आवेति, का सकलम जगत सर्वभाव विग्रह आवेति। ये जो यथोक्त ज्योति आत्मज्योति है, इसी ज्योति के द्वारा कैसा निर्विकार रूप से प्रकाश करने वाली ज्योति, मान प्रकाशक जो ज्योति है, इसके द्वारा सर्वभाव विग्रह आवेति, सारा सकलम जगत सर्वभाव विग्रह आवेति, संपूर्ण संसार सर्वभाव को प्राप्त होता है। जायते अस्ति वर्धते विप्रणवते अपक्षते विनश्यते, इसी आत्मज्योति के द्वारा, इसी की सत्ता में होता है सब कार्य। यदि ये आत्मज्योति आत्मा ही न हो तो कहां होना है? सर्वभाव विकार इसी से होता है शरीर आदि में। जायते अस्ति वर्धते विप्रणवते अपक्षते विनश्यते, सर्वभाव विकार, कोई भी वस्तु स्थायी कोई भी नहीं है, यही आत्मज्योति स्थायी है। एक समय पैदा होता है, उसके बाद हाय हाय बोलने लग जाते हैं, उत्पत्ति के बाद हाय कहते हैं, उसके बाद कुछ दिन बढ़ता है, अपने सीमा तक जाता है, उसके बाद मन विपरीत होने लग जाता है, एक सीमा तक पहुंचने के बाद विपरीत, हर वस्तु यही है, विपरीत होने लगता है, उसके बाद क्षीण होने लग जाता है, उसके बाद नाश होता है। बस इसका संसार, संपूर्ण संसार इसी के सत्ता में होता है, आपकी ज्योति की सत्ता। ठीक है, अचेतनों की बुद्धि आदि चेतनावान इवेक्षते देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संगातो वायु भी सह, कहते अचेतनों की बुद्धियादि, वायु भी सह बुद्धियादि, प्राण के सहित बुद्धियादि, वायु भी, वायु प्राण, प्राण के सहित बुद्धियादि जितने भी हैं, अचेतन होने पर भी चेतन जैसे बने हुए हैं, जैसे लोहे में दग्धित्व न होने पर भी दग्धित्व जैसा हो जाता है, लोहा जलाता है बोलते हैं, जिससे दग्धित्व आया वो अलग चीज है। उसी प्रकार इसी आत्मज्योति के द्वारा ही सब चेतनापान जैसे बने हुए हैं, ये कहते हैं। अचेतन हो भी स्वयं अचेतन होने पर बुद्धियादि अचेतन हो भी, बुद्धियादि अचेतन है, अचेतन होने पर भी चेतनावान ही वेक्षते, चेतना के चेतना वाली के समान दिख रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ते हैं। देहेन्द्र मनोबुद्धि संघात वायु विषय, देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो संघात वायु विषय पर प्राण के सही सब अचेतन होते हुए भी चेतन जैसे हो रहे हैं, जिसके सामने से ऐसा हो रहा है वो है आत्मज्योति, ये समझा रहे हैं। यथा प्रकाश एक कृष्णम लोकमेम रवि क्षेत्रम क्षेत्रितः कृष्णम विनक्ति इति स्मृतेर वच प्रकाश इति भारत है वहां गीता त्रयोदश अध्याय में, या अलग ढंग से बोल दिया, ये बचाने भगवान का कहते हैं। जैसे आदित्य एक ही आदित्य संपूर्ण पृथ्वी को व्याप प्रकाश करता है, आदित्य जैसा करता है, उसी प्रकार जो क्षेत्रज्ञ है ना, ये क्षेत्र माने ये शरीर को वही आदित्य सबको प्रकाश करता है, क्या वो आत्मा प्रकाश करता है पूरे शरीर में जो जो वस्तु हैं, केवल स्थूल शरीर नहीं बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो जो है सबको प्रकाश करता है एक साथ। इसके लिए यथा प्रकाश है एक कृष्णम लोकम रवि, यथा एक रवि कृष्णम लोकम प्रकाश है, संपूर्ण जगत को प्रकाश करता अकेला है। ठीक इस प्रकार क्षेत्रम, ये क्षेत्र को माने शरीर को, या कितने वस्तु हैं सबको प्रकाश करेगा वो, केवल थूल शरीर नहीं लेना है बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने हैं। क्षेत्रीय माने शरीर वाला, जैसे धनी धन वाला वैसे क्षेत्रीय माने शरीर वाला जो आत्मा है, तथा कृष्णम विनक्ति स्मृति सबको प्रकाश करता है, ये स्मृति का वचन है, भगवद गीता का वचन है, ये स्मृति का वचन है। कहा आत्मसायम पयोशेषम यथा मारक तो मणि परीक्षणाय प्रक्षिप्त कुर्यान आत्मा तथा वच, जैसे परीक्षा के लिए दूध आदि में डाल दिया गया जो मरकत मणि है ना, अपने आवास देता है दूध आदि में, वो मणि देती है जिस प्रकार देता है, आत्मा भी उसी प्रकार ऐसे करता है, ये सारे शरीर को प्रकाश कर देता है, बुद्धि से लेकर के फूल शरीर तक जितने वस्तु हैं सबको एक साथ प्रकाश कर देता है। एक बुद्धि आदि देह पर्यंतम बुद्धि आदि देह पर्यंतम प्रत्यक्ष अज्ञान हेतुकम जड़ स्वभावक हम नित्यम अववास है थे स्वयं, कहते बुद्धि से लेकर के देह तक प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम, ये बने किसे, आत्मा के अज्ञान इनका हेतु है, बनने का हेतु है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो बने इसका कारण क्या है, आत्मा का अज्ञान से बने हैं, वो हेतु यही आत्मा का ज्ञान है। प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम, प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम बुद्धियादि देह परिणाम, आत्मा के अज्ञान जिनमें हेतु बना हुआ है ऐसा जो बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो है उसका सबका हेतु का जड़ स्वभावकम, अरे जड़ स्वभाव वाले हैं, चेतन स्वभाव वाले नहीं है ये, इनका नित्यम अवभाष इति स्वयं, वह आत्मा स्वयं इसको प्रकाश करता है। बुद्धियादिस्वी भूष्मेशु यद सूक्ष्मतम उच्यते बुद्धियादि कारण नित्यम आत्मा विद्यति भण्यते, अरे देखो बुद्धियासु अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ बुद्धि आदि सूक्ष्म होते हैं थूल की अपेक्षा, उनमें भी यद सूक्ष्मतम उच्यते, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा जाता है जिस आत्मतत्व तो, जिस ज्योति को यद ज्योति जो ज्योति सूक्ष्मतम कहा जाता है। बुद्धि आदि कारणम नित्यम आत्मा विद्यत्व, ये अज्ञान किसको बोलते हैं, बुद्धि आदि का जो कारण है ना उसी का आत्मा का विद्या अविद्या कोई ये कहा जाता है, कारण बोला जाता है, वही है बुद्धियादि का कारण, वही है आत्मा का अविद्या, बुद्धियादि कारणम, बुद्धियादि का जो कारण है कौन है, अविद्या है, आत्मा विद्यादि बनने थे आत्मा का अविद्या उसी का नाम है, बुद्धियादि जिससे बनते हो वही आत्मा का अज्ञान है। आत्मा का अविद्या किसको कहते हैं, बुद्धियादि जिससे बनते हो, मानी बुद्धियादि का जो उपादान कारण है वही आत्मा का अविद्या है, अज्ञान का यही अर्थ है, अज्ञान का अर्थ कहते हैं। बुद्धियादि कारणम नित्यम, नित्य मन अनादित्व, अनादि है वो नित्य माने अनादि है वो कारण, क्यों कितने बार बुद्धि आदि प्रलय हो गए फिर बाद में वही अज्ञान से पैदा होते हैं, अज्ञान मरता नहीं इतनी जल्दी, ब्रह्म ज्ञान के बिना मरना नहीं उसने, इसलिए वो अनादि कहा जाता है उसको, नित्यम आत्मा विद्युत बनते रहा। अपि कूटस्थ बपुस प्रतीच संघ कारणम तत्वस्यादि वाद्य ज्ञान बाध्यम चाहे, कहते देखो उसके दो चीज दिखाते हैं विशेषता उसकी, अज्ञान की विशेषता दो है, क्या विशेषता है कहते हैं, अपि कूटस्थ भवसा, यद्यपि निर्लेप शरीर है आत्मा का, ऐसा चिन्मात्र शरीर है, कूटस्थ बबू वाला आत्मा है, उसके भी संघ का कारण हो जाता है, आत्मा की अविद्या संघ के कारण हो जाती है, माने निर्लेप है आत्मा, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उसमें भी संबंध का कारण हो जाता है कौन, आत्मा विद्या, अज्ञान का स्वरूप ऐसा होता है, यह अज्ञान का स्वरूप है। अभी कूटस्थ बपूसा, कूटस्थ बपूसा अभी आत्मा जो है ना कूटस्थ बपू वाला है, निर्लेप शरीर वाला है, असंग है, उसमें भी संघ प्रतीच, ऐसे जो प्रति आत्मा है कूटस्थ बपूसा प्रतीच संघ कारण, अविद्या संघ का कारण हो जाती है, ऐसा है, माने जिसमें होना नहीं चाहिए वहां भी संबंध का कारण बन जाती है, अविद्या ऐसी है। तत्वमस्या आदि वाक्यत्म ज्ञान बाध्यम जैत विदु, विद्वान ऐसे जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं तत्वमस्या आदि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उसके द्वारा बाध्य भी है वो, किस कौन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा जो असंग आत्मा है उसके साथ संग का कारण बन जाता है, और तत्वमस्या वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उसके द्वारा बाध्य भी है वो, ऐसा विद्वान लोग ऐसा जानते हैं उस अविद्या के बारे में कहा। यन्निमित्तं च साक्षित्वं कारणत्वं तथात्मनः सर्वकार्य विनाशे भी यद बीजम अवशिष्यते, कहते देखो आत्मा में यन्निमित्तं साक्षित्वं, जिसके कारण से साक्षित्व अज्ञान भी तक है, अज्ञान का स्वरूप भी कथन कर रहे हैं, अज्ञान ऐसा है। यन्निमित्तं च साक्षित्वं कारणत्वं च, जिसमें आत्मा में कारणत्व तो आ जाता है जिसके निमित्त से, जिस निमित्त से, और साक्षित्व आता है जिस निमित्त से, आत्मा न कारण है न साक्षी है किंतु जिस निमित्त से आता हो, यन निमित्तम कहा, यन निमित्तम तो माने अज्ञान निमित्त ही होता है, वही अज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। यन निमित्तम च साक्षित्वं कारणत्वं तथात्मना, आत्मा को ये आता हो। सर्व कार्य विनाश भी यद भी समझते, प्रलय काल में सारे कार्य नाश हो गया, बुद्धि आदि भी नहीं रहे, फिर भी जो रह जाता है वह अज्ञान है, बीज रह जाता है, फिर उत्पत्ति के बीज रह जाता है। यदि वर्तमान प्रलय में सब नष्ट हो जाए, यदि बीज न हो तो आगे उत्पन्न नहीं होने जाए, फिर जगत उत्पन्न हो जाता है, सृष्टि आगे हो जाती है, क्यों, कौन रहता है, अज्ञान बीज है, कोई है अज्ञान, ये अज्ञान का समझने की तरीका है, ये बता रहे आत्मा का अज्ञान यही है। तदात्म ज्योतिषायुतम सन्नित्यम एवात्मतिष्ठते उत्पत्ति स्थिति वंगा नाम न वेदमी साक्षित, वह अज्ञान की चर्चा आगे भी अज्ञान का स्वरूप बताते हैं, तद वो जो अज्ञान है आत्मज्योतिषायुतम सन, आत्मज्योति से युद्ध होता हुआ प्रकाशित होता हुआ आत्मज्योति के संबंध प्राप्त करने से अज्ञान युद्धम सन, तद आत्मज्योतिषायुतम जो अज्ञान है वह आत्मज्योति द्वारा युद्ध माने इंद्र देवता धातु ही युद्ध बनता है प्रकाश आत्म प्रकाश से युक्त होने पर नित्य में वह तिष्ठते हमेशा ही बना रहेगा जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश आत्मज्योति का प्रकाश है तब तक वो बना रहेगा ज्ञान उत्पत्ति स्थिति भंगा नाम न वेद भी तत्व वह ज्ञान है क्या प्रमाण है कहते देखो उत्पत्ति स्थिति भंगों के भंगों में जो जगत की उत्पत्ति होती रहती है स्थिति होती रहती है भंग बिना प्रलय होता रहता है किंतु वो बना रहता है अज्ञान क्यों क्या प्रमाण है कहते न वेद भी साक्षी था मैं नहीं जानता ऐसा बोलते हैं ना लोग वो साक्षी से जाना जाता है उस काल में साक्षी आपसे बोलता है न वेद भी मैं नहीं जानता ऐसा बोलते हैं साक्षी माने अज्ञान की सिद्धि है न वेद भी बोलते हैं सब मैं नहीं जानता बोलते हैं ये साक्षी से जाना जाता है कूटस्थ एव साक्षत्र स्वदोहा भाषेत अविचारित संसिद्धि तमोनो भव संश्रया कूटस्थ एव साक्षी अत्र कूटस्थ ही यह साक्षी हो जाता है अज्ञान के साथ संबंध होने से कूटस्थ भी साक्षी कहा जाता है आत्मा अनेक तो है ही नहीं एक ही आत्मा है तत्त संबंध से तत्त कहा जाता है अंतकाल के संबंध होने पर प्रमाता कहा जाता है और अज्ञान के संबंध होने पर साक्षी कहा जाता है आत्मा तो एक ही है यही है कूटस्थ एव जो कूटस्थ निर्लेप आत्मा है वही असंग आत्मा साक्षी अत्र यह साक्षी वही है साक्षी दूसरा नहीं स्वमोह भाष हेतु स्व माने अपना ही अज्ञान के स्वमोह माने अज्ञान उसके आभास में प्रतिबिंब होने के कारण वही हेतु से साक्षी भाव में गया हेतुतः अविचारित समसिद्धि अज्ञान की सिद्धि जब तक विचार नहीं होता तब तक सिद्धि होती है अज्ञान की क्या होता अविचारित समसिद्धि तमो तम ऐसा ही है तम माने अज्ञान जब तक विचार नहीं होता तब तक उसी सिद्धि होती है तम की अज्ञान की। अनुभव संश्रयात, अनुभव के द्वारा सिद्ध है, विचार होने पर अज्ञान नहीं रहता। जब तक विचार नहीं है तब ये वस्तु क्या है, जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक अज्ञान के जीवित है। वस्तु के विचार करेंगे अज्ञान नहीं है। रज्जु में जब तक विचार नहीं करेंगे सर्प बुद्धि होती रहती है, जब विचार करेंगे अज्ञान खो गया, रज्जु का ज्ञान चालक भाग गया, कुछ नहीं था ही नहीं। अभिजात काल में सिद्ध है इसका स्वरूप, किसका? अज्ञान का स्वरूप। विचार काल में स्वरूप नहीं मिलता, ये अज्ञान का ऐसा होता है। निस्साक्षी के न वेद में न कथनचित प्रसिद्धति, साक्षी के बिना, यदि साक्षी न होता तो ये न वेद में ये कभी किसी प्रकार से प्रयोग नहीं हो सकता। कौन बिना जाने बोलेगा न वेद में? जानने वाला है कौन? साक्षी। असाक्षी के, साक्षी के अभाव में न वेद में थी न कथनचित प्रसिद्धति, प्रसिद्ध होगा ही नहीं, न वेद में यह शब्द प्रयोग होगा ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। माने न जान करके बोलेगा ना, तो न जानना, न जानेगा तब तो नहीं जानता हूं बोलेगा। ये साक्षी, जहां साक्षी ना हो बोला नहीं जाता है शब्द। इसका मतलब साक्षी के द्वारा सिद्ध होता है कि अज्ञान है। क्या सिद्ध होता है? न वेद में अज्ञान का स्वरूप है, साक्षी से सिद्ध होता है। तथा कूटस्थ संबित के नेत्राम नैत सिद्ध थे, और कूटस्थ दृष्टि में जाने पर इसकी सिद्धि नहीं होती है। जब साक्षी भाव में है तब तक अज्ञान जीवित है, न वेद भी करके बोला जाता है। कूटस्थ दृष्टि में पहुंचेगा दृढ़ आत्मभाव में तब अज्ञान है, अविचारी सम सिद्धि है ये। तथा कूटस्थ संबित के, कूटस्थ संबित ज्ञान स्वरूप आत्मा में नेतराम नैत सिद्ध है, किसी प्रकार ये तक अज्ञान में सिद्ध थी, एक ये रह ही नहीं सकता है, ये बता दिया। ऐश्वर्य कारण तुम चाक्षित्व चाहते आत्मन सदेशितव्य कार्यार्थ साक्षर्थ नाश्य संगते। देखो ईश्वर परमात्मा में ऐश्वर्य है कहते हैं, कारण तो है कहते हैं, जगत का कारण है मानते हैं लोग, ये सब जो आता है ना उस परमात्मा में जो आना है, अज्ञान के बिना आ नहीं सकता। ऐश्वर्य हो चाहे कारण हो कुछ भी हो आ नहीं सकता, क्योंकि कूटस्थ बपू वाला हो तो ये सब अज्ञान के माध्यम से होते हैं। जो ऐश्वर्य मानना है, कारण मानना है, जो भी मानना है, ये कहते हैं ऐश्वर्यम कारणत्वम च साक्षित्व भी, और साक्षित्व भी जो है ना अज्ञान के बिना हो नहीं सकता। आत्मा जाए निर्लेप आत्मा में साक्षी कैसे कहेंगे? अज्ञान के बिना ये भी संभव नहीं। ठीक है, आत्मा सद सदा ईशितव्य कार्यार्थ साक्षी अर्थ है ना अश्य संगत कहते हैं, और जो कार्य में ईक्षण करना, एक को हम बहुत श्याम बोलना तदैक्षता आदि इसी तरह के कार्य है, वो भी अज्ञान के बिना हो नहीं सकता, अज्ञान का आश्रय के बिना हो नहीं सकता। तो निर्विशेष आत्मा कैसे वहां एक क्षण करेगा? अज्ञान की स्थिति भी करेगा, अज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ये कहा, ये कह रहे सद सदा इसी तरह के कार्य अर्थ, तो इसी तरह के कार्य है उसके लिए भी साक्षी अर्थ है ना अस्य संगत है, साक्षी भाव से इसकी संगति है, किसके साथ? अज्ञान का संबंध है, साक्षी का संबंध। आत्मा ज्ञान मत प्रत्यक्ष चैतन्य भाषवत सदा आत्मना कारणत्वादे प्रयोजक इहश्यते। आत्मा का जो अज्ञान है इसी कारण से सारा हेतु देने के बाद बोलते हैं, अतः आत्मा ज्ञानम प्रत्यक्ष चैतन्य आभासवत सदा, प्रत्यक्ष चेतन के आभास से युक्त है हमेशा आत्मा का ज्ञान, इसलिए चेतन जैसे होकर काम कर रही हो। एक आभासवत प्रत्यक्ष ज्ञान सदा आत्मना कारणत्व से प्रयोजक, आत्मा में कारणत्व, कारणत्व ने कारणत्व आदि में प्रयोजक होता है आत्मा का ज्ञान, उसी आत्मा के चैतन्य का आवास प्राप्त करके आत्मा में कारणत्व का प्रयोजक बनता है ज्ञान। उसी आत्मा के आवास प्राप्त करके क्या करेगा फिर? कारणत्व, उसी आत्मा का में कारणत्व धर्म प्राप्त कराता है ज्ञान। एक आत्मा ज्ञान इत्यादि का आत्मा ज्ञान, अतः आत्मा का जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष चैतन्य आभासवत ऐसा अज्ञान है, प्रत्येक चैतन्य का आवास प्राप्त है अज्ञान, वह सदा आत्मना कारणत्वादि प्रयोजकम यह इष्यते का। आत्मा में कारणत्वादी जो ऐश्वर्यत्वादी कारणत्वादी जो जो बोलते हैं आत्मा, जगत का कारण है, ऐश्वर्यशाली इत्यादि, वह अज्ञान ही सबके लिए प्रयोजक होता है। यदि अज्ञान न हो तो वहां पर न आत्मा कारण बनेगा, न ऐश्वर्य वाला होगा, कुछ नहीं हो सकता, निर्विशेष में रहेगा, वही कारण होता है। कहा चैतन्य भाष मत प्रत्यंग मोहांता प्रत्यगात्मन बुद्धियादेर विषयांत सिद्धि साक्षिण ततः। चैतन्य भाषवत जो अज्ञान है, चैतन्य का आवास वाला जो अज्ञान है, आवास प्राप्त अज्ञान है वह, आवास वाला ज्ञान प्रत्यंग मोह माने अज्ञान, चैतन्य का आवास वाला जो प्रत्यंग आत्मा का जो मोह माने अज्ञान है वह अंत माने उसके भीतर साक्षी हो जाता है। इसी प्रत्येक आत्मा साक्षी से लेकर के बुद्धि आदि विषयांत से बुद्धि से लेकर विषय तक के सिद्धि होती है उसके द्वारा, वही साक्षी के द्वारा सिद्धि होती है। बुद्धि से लेकर के सबके सब विषय तक की सिद्धि कौन साक्षी करेगा, कब करता है वो? आत्मा का अज्ञान जो आत्मा के आभास से युक्त है तो वो अज्ञान होने पर साक्षित्व आ जाएगा वहां, वो साक्षित्व आने पर बुद्धि से लेकर विषय को जानता है। अज्ञान का सहारा लिए बिना बुद्धि नहीं क्या जानना, वहां विषय नहीं क्या जानेगा, वही साक्षी भाव से जानता है। फिर बाद में माने निर्विशेष भाव में नहीं जानता, साक्षी भाव से जानता है। आत्मा का अज्ञान से विशिष्ट होने पर साक्षी रूप में हो जाता है, तो बुद्धि से लेकर विषय को जानने वाला वही होता है। निर्विशेष आत्मा कोई जानने वाला नहीं है, वहां कारणत्व भी नहीं, ऐश्वर्यत्व कोई भी नहीं है। जितने भी आते हैं अज्ञान के संबंध होने पर, जिसका स्वरूप नहीं है ऐसा काम करता था क्या, मैंने विचार करने पर स्वरूप नहीं है और अविधारित काल में स्वरूप है अज्ञान, ऐसा रज्जु में सर्प, जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तक भासता है, रज्जु का ज्ञान काल में हो गया है अज्ञान का स्वरूप ऐसा, यही बताया टीका से। फिर देखेंगे, समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।